www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں آدمی تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کو ایک آنی جانی بنایا اس دنیا میں دوام کسی کا نہیں اس زمین پر بسنے والا انسان بھی مرتا ہے زمین پر بسنے والا جن بھی مرتا ہے زمین پر بسنے والی عورت بھی مرتی ہے زمین پر بچنے والا مرد بھی مرتا ہے زمین پر رہنے والے بڑے بڑے فرعون بھی مرتے ہیں حامان و قارون بھی مرتے ہیں دولت کے خزانے والے بھی مرتے ہیں اور اس زمین پر بچنے بہنے والے اور رہنے والے اولیاء اور مشائخ ابدال اور غوث اور قطب حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی موت آتا ہے موت سے کسی کو چارہ نہیں دو نبیوں کے بعد میں روایتیں ملتی ہیں ایک ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد لیکن اس روایت کو علماء نے ضعیف کرا دیا البتہ عیسیٰ علیہ السلام و السلام کے بعد قرآن خود کہتا ہے کہ تعالیٰ کے تشابہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا لیکن قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام کی آمد اس سرزمین پر ہوگی اور آپ کی آمد سے پہلے اسی امت میں ایک شخصیت کا ظہور ہوگا جس کو مہدی کہا جاتا ہے اور مہدی کی پیدائش ہوگی البتہ ان کا ظہور ہوگا مکہ المکرمہ میں ورنہ پیدائش اسی امت میں ان کی ہونے والی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہو اور رکن یمانی اور حضرت اسود کے بیچ میں کچھ اہل اللہ ان کو پہچان لیں ان سے مصافحہ ہوگا، بیعت ہوگی، ان کا ظہور ہوگا، ان کا چرچا ہوگا، اور اس کے بعد سب سے پہلے شام کے ابدال ان سے بیعت کریں گے. یہ وہ روایات ہیں جس کا میں ترجمہ کروا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد دنیا کے مسلمانوں کا ان کی طرف رجوع ہوگا، اور وہ اس سرزمین پر ایمان و اسلام سے زمین کو بھریں گے. اور انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا میں زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اسی درمیان کہ ان کی زندگی گزر رہی ہوگی، دمشقس کی جامع مسجد کے منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دو فرشتوں کے سہارے ہوگا، اور جب منارے پر آ جائیں گے تو سیری کا مطالبہ ہوگا. علماء نے عجیب و غریب حکمت لکھی ہے کہ اوپر سے آنا یہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا، اس لیے فرشتوں کے سہارے آ گئے، اور منارے پر آ گئے تو دنیا دار الاسباب ہے، اب سبق کی ضرورت ہے، اس لیے سیری منگوائی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی، جس کو ہم بہت کہتے ہیں، جیسے بائک پر چلنے والے پہنتے ہیں، حضرت لوہے کی خود اور لوہے کی ٹوپی پہن کر گئے تھے حفاظت کے لیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تو آپ کو یوں کہہ دیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، ہم سارے لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی آپ کا بال بھی کاری کر سکتا ہے، کوئی آپ کو مار نہیں سکتا ہے. دنیا میں دو آدمی ذلیل ترین ہیں، نبی جس کو مارے یا جو نبی کو مارے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنیا میں دو آدمی ذلیل ترین اور ان کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، جو نبی کو مارے یا نبی جن کو مارے. یہی وجہ ہے کہ آپ پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کوئی نہیں مارا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا. آپ مکمل دیکھ لیں سیرت کو، پڑھ لیں، حضرت نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو مارا ہی نہیں. صرف عہد میں ایک روایت ملتی ہے، ایک آدمی آپ پر قاتلانہ حملے کے لیے آیا اور آپ نے اپنے نیزے سے اس کو ذرا سا چھیپ لگ گیا، جیسے ہم گرتے ہیں اور ذرا سا چھید ہو جاتا ہے، چمڑی چھل جاتی ہے، اتنا ہوا. لیکن وہ چلا رہا تھا، لوگوں نے کہا عجیب و غریب ہے، ذرا سا چلنا ہوا اس پر اتنا چل رہا تھا. اس نے کہا آپ کیا جانو کہ مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، محمد اگر تھوک بھی دیتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں مارا. دنیا میں بدترین انسان وہ ہے جو نبی کے ہاتھوں مارا جائے، یا بدترین انسان وہ ہے کہ جو نبی کو مارے. تو جب ساری کائنات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، تو دنیا کا کوئی آدمی آپ کا بال بھی کاٹ نہیں کر سکتا تھا، پھر آپ کو لوہے کی ٹوپی پہننے کی ضرورت کیا چاہتا. اس پر محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم کی اس بات کی کہ یاد رکھو، اگرچہ اللہ ہی تمہاری عبادت کرتا ہے لیکن دنیا دار الاسباب ہے، تمہیں اسباب اختیار کرنا چاہیے. نبی سے بڑھ کر متوکل کوئی نہیں، توکل والا کوئی نہیں. لیکن فرمایا کہ دنیا میں حفاظت کے لیے ٹوپی کو پہننا، یہ دنیا دار الاسباب ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو نیچے پھینکو، اور آپ نے اپنے عصا کو نیچے ڈالا، اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالا، اور وہ سانپ بن گیا اور وہ دوڑنے لگا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا عالم یہ تھا کہ وہ موتا ایسا تھا جیسے اژدہا تھا، اور اس کے منہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جبرہ کھولتا تھا تو فرعون کا مکان آ جاتا، لیکن اسلحہ دوڑتا نہیں ہے، لیکن یہ اسلحہ ہو کر بھی دوڑتا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حیتن بھی کہا، پیدا یہ حیتن تسعا، حیا کا مطلب سانپ، سانپ دوڑتا ہے. تو پہلی مرتبہ جب عصا کو لاٹھی کو نیچے ڈالا، معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پکڑ لو، تو حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور کپڑا لپیٹ کر پکڑنے گئے تو اللہ نے وہی بھیجے موسیٰ، کیا یہ کپڑا تجھے اس کے زلزلے سے بچا لے گا؟ بھائی سانپ دستا ہے تو کپڑے پر بھی دستا ہے، تو کیا یہ کپڑے کا لپیٹ کر تجھے بچا لے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب کریم میں بھی جانتا ہوں کہ سانپ، یہ کپڑا مجھے سانپ سے بچا نہیں سکتا، لیکن اللہ تم نے ہی دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، میں سبب اختیار کرتا ہوں بچانا تیرا کام. تو دنیا میں ہمیں مقلب بنایا گیا کہ سبب اختیار کرتا، اللہ قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے اولاد ہو جائے جیسے آدم کو بنایا، اور مرد سے عورت کو بنا دے جیسے حوا کو بنایا، اور بغیر شوہر کے بچہ پیدا کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر شوہر کے مریم علیہ السلام. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت مریم کا واقعہ قرآن میں پڑھو گے تو ہمیں سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جس وقت عورت کو درد ذہن ہوتا ہے تو وہ شدید تکلیف میں ہوتی ہے، اور روایتوں میں ہے کہ تکلیف کے عالم میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. جب انسان پر تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں دعا کو قبول کرتا ہے. بے شمار روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا لگ جائے اس پر بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کانٹا اچانک چبھتا ہے تو ہائے ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ اچانک چبھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اچانک تکلیف آ گئی اور اس وقت بے صبری کا حال ہو گیا تو بھی اللہ سوا بتا کرے گا، تو بھی اللہ مغفرت کرے گا. مومن کا ہر حال، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے حال کو بیان فرمایا کہ گیلے پودے کی طرح ہے. کھیتی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جواری کا، باجری کا جو پودا نکلتا ہے اور جب تک وہ گیلا ہوتا ہے، لیلا ہوتا ہے، تو ہواؤں کے جھونکوں سے گر جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ہواؤں کے جھونکوں سے گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے. فرمایا مومن حالات میں گرتا ہے لیکن وہ غیروں کے سامنے چھپتا نہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ مومن کی شان، یہ مایوس نہیں ہوتا، یہ گر کر ختم نہیں ہو جاتا، یہ پامالی پر نہیں چلا جاتا. اور غیر مسلم کی اور اللہ کے باغیوں کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ نیلگری کے درخت کی طرح ہے، کہ ایک مرتبہ جھک گیا، جھک گیا پھر کرا نہیں ہوتا. اسی لیے مومن قرض میں ڈوبا، وہ دعاؤں کا اہتمام پریشان مسائل میں ہے لیکن خودکشی نہیں کرتا. اور امتحان یہ ہے کہ وہ قرض میں ڈوبے تو کبھی سمندروں میں کود پڑے، کبھی بریز اور پلوں پر سے کود پڑے، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کے مر گئے، اس لیے کہ ان کا یقین اللہ پر نہیں. ہمارا یقین نبی نے اللہ پر بنایا اور ہمیں یہ فرمایا کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، البتہ دنیا دار الاسباب ہے، تمہیں اس میں اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے پر یہ کرنا چاہیے. اللہ قادر ہے کہ بغیر شوہر کے لڑکا پیدا کر دے، ایک عورت سے جیسے مریم سے پیدا کر دے، اور مریم کا واقعہ اگر آپ پڑھو گے تو عالم تکلیف میں، عالم درد ذہن میں، عالم مصائب میں، حالات میں، پریشانیوں میں، انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کی بے شمار روایات ہیں، واقعات ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل عمران علیہ السلام کی بیوی ہے جو مریم کی ماں ہے، اور عمران آپ کے والد ہیں. عمران کا تو انتقال ہو گیا اور عورت حاملہ ہے، اور عورت دعا کر رہی ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، میرے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا. علماء کا بہت بڑا مجمع تھا، میں نے وہاں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ قرآن اس بات کو بیان کرنے کے بعد، نبی اس بات کو تلاوت کے بعد منع نہیں کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی یہ منت مان لیں کہ اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر تم نے لڑکا دیا تو میں اس کو دین کا عالم اور حامل بناؤں گا اور تیرے دین کے لیے وقف کروں گا. قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. لیکن عمران کی بیوی کو کیا پتا تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا نہیں لڑکی ہے. جب پیدائش ہوئی تو وہ تو لڑکی پیدا ہوا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب لڑکی پیدا ہوئی تو عمران علیہ السلام والسلام کی بیوی کہنے لگی، رب کریم، میں نے تو ادھر نظر مان رکھی ہے لیکن وہ لڑکے کی نظر، یہ تو لڑکی ہو گئی، لڑکی کو تو وقف نہیں کیا جاتا بیت المقدس کے لیے، یہ وہاں کیسے رہے گی؟ واللہ اعلم بما وضعت. اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم نہیں تھا اس لیے کہ میں نے دی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. وليس الذكر كالأنثى. لیکن اے مریم کی ماں، تو سن لے کہ اس لڑکی کے برابر بے شمار لڑکے بھی نہیں ہو سکتے. یہ لڑکی جو ہنر لے کر کے آ رہی ہے، یہ لڑکی جو شے لے کر آ رہی ہے، اس کے پیٹ سے اولو الحج کا پیغمبر کا وجود ہونے والا، اور وہ بھی وہ پیغمبر پیدا ہوا کہ تمام نبیوں کو نبوت 40 سال پر ملی، حتیٰ کہ ہمارے آقا کو بھی نبوت 40 سال پر ملی. جب غار حرا میں سے اقرامش کے رب کا الذی خلق کا نزول ہوا، صرف واحد نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو ماں کے پیٹ سے نبوت لے کر آئے. اسی لیے پیدا ہونے کے بعد جب مریم علیہ السلام پر اشکالات ہوئے، سوالات ہوئے، اور لوگوں نے یوں کہا کہ او مریم، تیرا باپ تو نبی اور پاک اور صاف ستھرا، تیری ماں پاک اور صاف ستھری، ابراہیم کی نسل سے تو ہے اور ابراہیم پاک اور صاف ستھرا نبی، یہ تو نے کیا کر لیا؟ یہ حرام کی اولاد تو لے آئی، نہ تیرا شوہر ہے، کوئی نہیں ہے تیرا، یہ لڑکا آیا کہاں سے؟ اب تعالیٰ جل شانہ نے مریم کی زبان پہ تالا لگایا اور 3 دن تک نہ بولنے کی قسم کھا لی، جس کو روزہ کہا گیا کہ 3 دن تک میں کلام نہیں کروں گی، اور اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ اسی بچے کو پوچھ لو جس کو میں لے کر آئی ہوں. تو وہ یہودی کہنے لگے کہ بھلا یہ پیدا ہونے والا بچہ کیسے بولے گا، اس میں تو کوئی شعور نہیں، کوئی وجدان نہیں، یہ کیسے بولے گا؟ کہا نہیں، اسی سے پوچھو، یہ تم کو کہے گا. اب جو بچے سے پوچھا جو 3 دن کا چھوٹا سا معصوم ہے، اور اس سے پوچھا تو کون ہے، تیرا وجود کیسے ہوا، تو کیسے آ گیا، حقیقت کیا ہے، تو فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا انی عبد اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، 3 دن کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے کتاب دی، معلوم ہوتا ہے نبی آنے ہی سے بن گیا. انی عبد اللہ اتنی الکتاب، یہی عیسیٰ کی خصوصیت ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی نبی تھے. وجعلنی نبی کیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں رہوں اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا، بابرکت بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، اور جب تک میں رہوں مجھے وصیت کی ہے کہ نماز پڑھنا اور زکات ادا کرنا. معلوم ہوتا ہے پیدائش سے حضرت عیسیٰ صلاۃ اور زکات کو لے کر آئے، اور امت مسلمہ تم کو بھی تو اسی کا پابند کیا گیا ہے کہ تم نماز ادا کرو اور تم زکات ادا کرو. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، اور میں میرے والد کے لیے، میری والدہ کے لیے، والد نہیں میری والدہ کے لیے میں نیک بن کر کے آیا ہوں، بر بن کر کے آیا ہوں. ولم يجعلني جبارا شقيا، اور اللہ نے مجھ کو ظالم و جابر نہیں بنایا، بلکہ لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنے والا، اچھے اخلاق والا، اچھے کیریکٹر والا، اچھی زندگی والا بنایا. وسلام علی یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا تب بھی مجھ پر سلامتی اتری میرے رب کی طرف سے. ویوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلامتی ہوگی. ویوم ابعث حیا، اور جب میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا تب بھی میرے لیے سلامتی ہوگی. یہ واحد نبی ہے، یہ اکیلا نبی ہے جو ماں کے پیٹ سے نبی بن کر کے آیا. تو حضرت مریم کی والدہ کہہ رہی ہے انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. کبھی کبھی لڑکی وہ کمال لاتی ہے جو اپنے بیٹوں میں نہیں ہوا. لڑکی پیار بھرا ہوا دل رکھتی ہے، لڑکی پیار بھرا ہوا دل رکھتی ہے. لڑکی کا دل محبتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پانچ لڑکے مل کر ماں اور باپ کی وہ خدمت نہیں کرتے جو ایک لڑکی کیا کرتی. لڑکی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، اپنے ماں باپ کو بھی سنبھالتی ہے. لڑکی یہ ہوتی ہے جو بالکل اپنے ماں باپ کی استنجا تک کو صاف کرتی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو لڑکی دی اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس نے اس کو اچھی طرح پالا پوسا، پرورش کی، اور جب وہ بڑی ہو گئی تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قیامت میں میرے اتنے قریب رہے گا جتنی کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں. آج لوگ لڑکیوں کو وبال سمجھتے ہیں، آج لوگ لڑکیوں کو برا جانتے ہیں. لڑکیاں برکتیں لاتی ہیں، لڑکیاں خیر کا دروازہ ہوتی ہیں، لڑکیاں رحمت کا دروازہ ہوتی ہیں، لڑکیاں ماں باپ کے خدمت گزار ہوتی ہیں. ان پانچ بیٹوں کے مقابلے میں وہ لڑکی بہتر ہے جو پانچ بیٹے اپنے باپ کے سر پر جوتے مارے، جو ماں کو گھر سے نکالے، جو باپ کو دھکا دے دے، جو ماں کے لیے دروازہ نہ کھولے. اور مشہور کسی نے ایک واقعہ بھی کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عالم حقیقت اس کی کیا ہے ہم اس میں نہیں جانتے ہیں. بہرحال کسی نے بڑا اچھا واقعہ بیان کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایگزامپل ہو، وہ ایک مثال ہو، وہ ایک سمجھانے کے لیے کہا ہو کہ ایک صاحب کا نکاح ہوا اور رات گزارنے کے لیے وہ چلے گئے کسی ہوٹل کے اندر جہاں روم بک کرایا تھا انہوں نے، اور دونوں نے یہ کہا کہ آج ہماری پہلی رات ہے، بڑی محبت سے ہم کو یہ رات گزارنا ہے، اب صبح 10 بجے سے پہلے اپنا دروازہ نہیں کھولتا ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے لیکن ہم بڑے سکون کے ساتھ اس پہ رات گزاریں گے اور 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے. صبح 8 بجتے ہیں اور گھنٹی کوئی بجا رہا ہے تو وہ جوان اندر میں کاس سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی آیا ہے. کاس سے دیکھا تو وہ اسی جوان کا باپ آیا ہوا ہے کسی کام سے، پوچھنے کے لیے، بلانے کے لیے. بہرحال کانچ سے دیکھا، اب شرط یہ لگی ہے کہ 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولنا ہے. کیا کرتا وہ بیوی پوچھ رہی ہے کہ کون ہے، کہا میرا باپ آیا ہے، کہا دروازہ، کہا نہیں، اس لیے کہ ہماری شرط ہے 10 بجے سے پہلے دروازہ ہم نہیں کھولیں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بیل بجتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کون آیا، تو کہا خسر آیا ہے، لڑکی کا باپ آیا ہے. اب کیا کریں، شرط طے ہو چکی ہے کہ 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے. شوہر نے پوچھا دروازہ کھولو، کہا نہیں ہماری شرط ہے کہ 10 بجے سے پہلے نہیں. تو لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری شرط پر عمل کریں گے، 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی اور ہچکیاں اس کی بن گئی۔ آخر شوہر کو رحم آ گیا کہ کیوں تو رو رہی ہے؟ کہا میرا باپ آج ایسے ہی جا رہا ہے، یہ پہلا دن ہے کہ میرا باپ میرے دروازے پر آیا اور میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں سے ہی فوراً دروازہ کھول دیا اور غسل میں مل لیا۔ اس کے بعد وہ جوان دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے لڑکی عطا فرما، اللہ مجھے لڑکی عطا فرما۔ وہ بیوی بار بار پوچھ رہی ہے کہ تم لڑکی کیوں مانگتے ہو، لڑکا کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا میں لڑکا تھا، میں نے میرے باپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، تو لڑکی تھی، تو نے ہی اپنے باپ کے لیے دروازہ کھولوا دیا۔ یہ لڑکی کا پیار ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ دلال ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے باپ میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا یہ روایت نہیں ہے، بعض لوگ اس کو روایت جان لیتے ہیں، یہ روایت نہیں ہے۔ فرمایا لڑکی جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس صورت میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لڑکی جب بڑی بنتی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانے والی ہوتی ہے، اور لڑکی جب نکاح کر لیتی ہے تو وہ حیا بن جاتی ہے، اور لڑکی اب اگلا جملہ حدیث ہے کہ لڑکی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ یہ عورت کے خاصیات بیان فرمائی بزرگوں نے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، وہ مریم جب پیدا ہوئی تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس کا نام ہم نے مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو ہماری ماؤں اور بہنوں کو سیکھنا چاہیے کہ درد ذہن میں ولادت کے فوراً بعد جب یہ دعا کر رہی ہے، حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی یہ دعا کر رہی ہے، انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میری اس بچی کو بھی اور اس سے آنے والی نسل کو بھی اے اللہ شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیرے پناہ میں حوالے کرتی ہوں، اللہ میری اس بچی کی بھی حفاظت کرنا، اللہ اس کی آنے والی نسل کی بھی حفاظت کرنا۔ افسوس ہماری مائیں اور بہنیں ولادت کے بعد دعا کی طرف توجہ کے بجائے آنے والوں سے پوچھتے ہیں یہ میرا بچہ جو ہوا ہے یہ ننیہال پر ہے یا ددیال پر ہے، یہ ننیہال پر گیا یا ددیال پر گیا، یہ نانا جیسا ہے یا دادا جیسا ہے، یہ باپ جیسا ہے یا چچا جیسا ہے، یہ خالہ جیسی ہے یا بھوپھی جیسی ہے، یہ ماں جیسی ہے یا خالہ جیسی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی اور ایک مختصر دعا کر لیتی، انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم فتقبلھا ربھا بقبول حسن فانبتھا نباتا حسنا وقفلھا زکریا کلما دخل علیھا زکریا المحراب۔ قرآن جو واقعہ اس کا نقل کر رہا ہے مریم علیہ السلام کا، فرمایا تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، اور کیوں قبول نہ ہو؟ اس لیے کہ تکلیفوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تکلیفوں میں دعائیں۔ میری مائیں اگر سن رہی ہے تو وہ اپنی ولادت کے موقع پر جہاں درد ذہن کی تکلیف، جہاں ولادت کی تکلیف، بخاری شریف میں روایت صحابی آئے اللہ کے حبیب میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا ماں باپ ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ خدمت کرو ماں کی۔ وہ پوچھ رہے کس کی خدمت؟ فرمایا ماں کی۔ پھر پوچھا ماں کی، پھر پوچھا ماں کی، تی چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کی۔ ماں کا نام 3 مرتبہ کیوں لیا آتا نے، باپ کا نام 1 مرتبہ کیوں لیا؟ حافظ ابن حجر ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ شرح کرتے ہوئے حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، فرمایا کہ ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہے۔ پہلے مصیبت حمل کی مصیبت جس میں باپ شریک نہیں ہے، ماں اکیلی ہے، اس کو وومیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو شدید تکلیف ہو رہی ہے، اسے کھایا نہیں جاتا، وہ پریشان حال ہے، اس کے 9 مہینے جو گزرتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب حالت میں گزر جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے خاطر کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنی اولاد کے خاطر ڈاکٹر جو کہتا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہے۔ ایک حمل کی تکلیف ہے جس میں باپ شریک نہیں ہے۔ دوسری تکلیف فرمایا، دوسری تکلیف ولادت کی تکلیف، جس میں باپ شریک نہیں ہے. ماں اکیلی مصیبت کو جھیلتی ہے, اس تکلیف کو دیکھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ولادت کے موقع پر اس کے شوہر کو قریب نہیں جانے دیا جاتا, ورنہ ہم نے یورپ میں دیکھا, ہم نے انگلینڈ میں دیکھا, ہم نے کینیڈا میں دیکھا کہ وہاں جب جنم ہوتا ہے بچے کا اور بیوی سے ولادت ہو رہی ہے تو اس کے شوہر کو بھی قریب بلاتے ہیں تاکہ اس کے احساس ہو جائے کہ تیری بیوی کتنی تکلیف سے تجھے اولاد دے رہی ہے, کتنی مصیبت سے تجھے اولاد دے رہی ہے, کن حالات میں تجھے اولاد دے رہی ہے, اس کی تکلیف کا تجھ کو احساس کر. اگر اس کی تکلیف کو دیکھ لے گا پھر شوہر ہاتھ نہیں اٹھائے گا بیوی کو مارنے کے لیے, اگر اس کی تکلیف کو دیکھ لے گا پھر شوہر گالی نہیں دے گا اسے, اگر شوہر اس کی تکلیف کو دیکھ لے گا تو اس کے بدن کے اوپر کوڑوں سے پٹائی نہیں کرے گا, لکڑی سے پٹائی نہیں کرے گا, مکوں سے پٹائی نہیں کرے گا, اس کو ذلیل نہیں کرے گا, اس کو لاتوں سے نہیں مارے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری نسب جس سے چلنے والی ہے دن اولاد سے اور میرا خاندان جس سے زندہ رہنے والا ہے وہ کسی جیتی ہوئی اولاد ہے. اور اس نے کن تکلیفوں کے ساتھ اولاد کو ہمیں دیا ہے, فرمایا دوسری تکلیف جو اٹھاتی ہے وہ تکلیف ہے جس کو کہا جاتا ہے درد ذہن, اور ولادت کی تکلیف جو عورت اٹھاتی ہے اس کا شوہر اکیلا ہوتا ہے, باپ شریک نہیں ہوتا. اور تیسری تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کو بچے کو جو پلاتی ہے اس میں باپ شریک نہیں ہے, ماں اکیلی شریک ہے. چونکہ یہ تین تکلیفیں پہلے ہیں, یہ تین تکلیفیں پہلے ہیں اور جس میں صرف ماں ہے باپ نہیں ہے, اس لیے میرے آقا نے ماں کا نام بھی پہلے تین مرتبہ لیا, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت. اب چوتھا مرحلہ آتا ہے تربیت کا, تعلیم کا, سدھانے کا, بچے کو بنانے کا, اس کی زندگی کو سنوارنے کا. یہ چوتھا طریقہ جو آتا ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے, باپ تربیت کرے گا, باپ سنوارے گا, باپ تعلیم دے گا, تعلیم کا نظام باپ کرے گا. چونکہ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ باپ سے متعلق ہے, اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا. بہرحال میرے بھائیو, اولاد کی ولادت کی جو تکلیف ہے عورت کے لیے شدید ترین تکلیف, اور اس تکلیف کے موقع پر اگر عورت دعا کر لے, اے اللہ یہ جو میری اولاد پیدا ہوئی وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اللہ میں تیرے حوالے کر رہی ہوں, اے اللہ شیطان مردود سے اس کی حفاظت کرنا, اے اللہ پرندوں سے اس کی حفاظت کرنا, اللہ گندے ماحول سے اس کی حفاظت کرنا, اے اللہ یہ بگڑنے نہ پائے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, یہ میری آنکھوں کو سکون پہنچانے والا بنے, اے اللہ مجھے ذلیل کرنے والا نہ بنے, یہ اس کے بات کو ترپانے والا نہ بنے, یہ سکون کا ذریعہ بنے, یہ ہماری ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم تمام کو ایک دعا سکھائی, اللہ نے فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا, اے اللہ میری بیوی کو, اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, بخاری شریف میں حسن بصری سے کسی نے سوال کیا کہ قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے, بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتا ہے؟ حسن بصری نے فرمایا اولاد ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد نمازی بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد روزہ رکھنے والی بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد تلاوت قرآن کرنے والی بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد اچھے اخلاق والی بن جائے. اس سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, پیسوں سے نہیں, دولت سے نہیں, دکانوں سے نہیں, کاروبار سے نہیں, بنگلوں سے نہیں, اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. چاہے بچہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے, وہ کتنا ہی کمانے والا کیوں نہ ہو جائے, لیکن دینداری نہیں ہے, وہ نہ باپ کا جی خوش ہوتا ہے نہ ماں کا جی خوش ہوتا ہے. ماں باپ یہی کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھو, بیٹے روزہ رکھو, بیٹے زکات ادا کرو, بیٹے تلاوت قرآن کرو, بیٹے اللہ کے سامنے گر گراؤ, ہاتھوں کو پھیلا کر مانگو, بیٹا تم محتاج ہو, پیشاب بند ہو جائے گا, بلا تم اپنے پیشاب کو جاری نہیں کر سکتے ہو, تم محتاج ہو, تم اللہ سے مانگو تو ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے. حسن بصری فرماتے یہ ہے قربت آئی, دولت والا بن جانا. ہم نے دنیا میں وہ بھی واقعات دیکھے, خدا باپ کی قسم ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے کہ باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے, باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے اور بیٹے کو فون کیا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تو کہا تم ہی دفن کر دو. I am very busy. میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوں امریکہ کی ہاسپیٹل میں. یہ میں امریکہ کا واقعہ سنا رہا ہوں. فرمایا میں بہت بزی ہوں, میں نہیں آ سکتا, تم دفن کر دو, جو خرچ ہوگا وہ میں دے دوں گا. تو مرنے والے باپ کا بھائی یعنی اس ڈاکٹر کا چچا فون پر غصے میں یہ کہہ رہا ہے میرا بھائی تیرے پیسوں کا محتاج نہیں ہے, تیری محبت کا محتاج. ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے, ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے دنیا میں کہ بیٹے کو فون کیا گیا کہ تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے, تجہیز و تقسیم کا نظام کر لے. تو بیٹا جواب دیتا ہے میں پیسے نہیں دوں گا, حالانکہ اللہ نے اس کو ارب و خرب دیا. میں پیسے نہیں دوں گا. تو کہا ہم کیا کریں اس کو؟ تو کہا وہ لوگ جو الیکٹرک کے ذریعے سے جلاتے ہیں اس میں میرے باپ کو حوالے کر دو. خدا پاک کی قسم یہ سچے واقعات ہیں, یہ سچے واقعات ہیں. اسی لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں تم نے اپنی اولاد کو دنیا کو پھونک دی, اگر دین نہیں دیا تو یاد رکھو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو مظلوم الحال بزرگ گزرے, مظلوم الحال, لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے. حضرت نے ایک مرتبہ وسط میں آ کر فرمایا یاد رکھو میں ایسی جگہ مروں گا کہ تم ظالموں کو میرے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہو. ایسا ہی ہوا. حج میں تشریف لے گئے, حج سے واپس آ رہے تھے, سمندری راستے سے اسٹیمر سے گئے تھے, واپسی میں اسٹیمر ہی میں انتقال ہو گیا اور لکڑے کے صندوق میں رکھ کر آپ کو سمندر میں اتار دیا گیا. قیامت تک کے لیے آپ کے قبر کی مٹی بھی کسی کو نصیب نہ ہو. مظلوم الحال بزرگ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جن لوگوں نے ان کو دیکھا, فرمایا کہ جب مجلس میں بس جمے آ جاتے تھے تو کسی کے سر پر جب تھپڑ مارتے تھے تو سمجھ لینا ہوتا تھا کہ اب اللہ اس کو ولایت نصیب کر دے گا. جس کے سر پر تھپڑ مارتے تھے اس کو ولایت نصیب ہوتا. اس سرزمین گجرات پر ایک شخصیت گزری, حضرت مولانا ابرار صاحب دنیاوی رحمت اللہ علیہ, فلاح دارین کے شیخ الحدیث تھے, وہ شاہ وسیع اللہ صاحب سے منسلک تھے. میں نے بڑا اعراض حضرت سے سنا سفر کے اندر. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں قریب میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت وقت میں کسی بات پر آ گئے اور میرے سر پر مارنے لگے, بار بار بار بار مارنے لگے. اور فرمایا ابرار میاں کیا سمجھتے ہو, ابرار میاں کیا سمجھتے ہو, بس مجلس سے اٹھتے اور پوری مجلس مبارکبادی دینے لگی کہ ابرار کو ولایت میں شمار ہو گیا. مابرار صاحب کو انہیں سے پہلے اجازت کی اور خلافت کی. یہ مظلوم الحال بزرگ کا جملہ سنو, وہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دی, میں منع نہیں کرتا دنیا کی تعلیم سے لیکن دین کے ساتھ, صرف دنیا کی تعلیم نہیں دین کے ساتھ, اگر دین کے ساتھ ڈاکٹر ہو, اگر دین کے ساتھ لائر ہو, اگر دین کے ساتھ وہ دنیا کا ایم پی اور ایم ایل اے ہو, چاہے پی ایم اور سی ایم بنے, چاہے کچھ بھی بنے, لیکن اگر دین اس کے پاس ہوگا تو وہ پھر حال اس کا یہ ہوگا کہ وہ اس مبارک کام کے, اس کام کے ساتھ مبارک کام بھی کرتا ہوگا. ہمارے ڈاکٹر تھے میرج مہاراشٹر, اس سے بہت تعلق تھا, ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے. ابھی چند سال ہوئے انتقال ہو گیا ان کا. وہ جب بھی ہارٹ کے آپریشن کے لیے اندر جاتے تھے تو ان کا معمول سنو, پہلے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے اور اس کے بعد یاسین شریف پڑھتے اور اس کے بعد اندر جاتے اور اللہ سے دعا میں یہ کہتے مالک کرنے والا تو ہی ہے, شفا تو ہی دے گا, میں سبب ہوں. ایک مرتبہ میرا جانا ہوا, وہ مجھے کہنے لگی کہ مولانا 1000 سے زائد آپریشن اس بندے کے ہاتھ پر ہوئے ہیں لیکن اللہ نے ایک آپریشن کو فیل نہیں کیا, اس لیے کہ میں نے اس مالک کی مدد کی. اور عالم یہ ہے کہ 35 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کی عمر تک ان کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی. اتنا بڑا ڈاکٹر. اگر دنیا کے ساتھ چین ہے تو بہت مبارک ہے کہ اس کے لوئر کنے میں بھی اللہ ہوگا, اس کی ڈاکٹری میں اللہ ہوگا، اس کے ایم پی اور ایم ایل اے میں اللہ ہوگا، اس کے ٹیچنگ میں اللہ ہوگا، ہر جگہ اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہوگا، اور صرف دنیا ہی دنیا ہے، تو پھر حال یہ ہوگا کہ قل ھو اللہ بھی اس کی زبان پر نہیں ہو سکتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو صرف دنیا ہی دنیا پر آیا اور دین نہیں دیا، تو شاہ وزیر صاحب فرماتے ہیں خوب یاد رکھو، میں کل کو مر جاؤں گا، میری بات تم یاد رکھو، تمہاری اولاد تمہاری قبر سے لات مارتی ہوئی گزرے گی اور ان کو خود اللہ بھی نصیب ہوگا. میرے بھائیوں، میری بائیں، میری بہنیں، وہ خوب سنیں، مسائل میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اگر میری ماں دعا کر لے کہ اللہ میں نے جو لڑکا اور لڑکی میرے پیٹ سے وجود میں آئی تیرے حوالے کر رہی ہے، تو اس کو دین کا داعی بنانا، تو اس کو حافظ قرآن بنانا، تو اس کو علم پر برقرار رکھنا، تو اس کو ایمان پر برقرار رکھنا، تو ان کو ہماری آنکھوں کی گندک بنانا، تو ان کو بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے اللہ بہت دور رکھنا. میں یقین جانتا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ جب مریم کی ماں دعا کر رہی ہے وذریتہا انی اعیدھا بک وذریتہا من الشیطان الرجیم فتقبلھا، اللہ نے دعا کو قبول فرمائی، فتقبلھا ربھا بقبول حسن، بہت اچھے انداز میں اللہ نے قبول فرمائی، اور آگے کیا فرمایا، فتقبلھا بقبول حسن، اور آگے فرمایا ہم نے اس لڑکی کی بہترین تربیت، اور تربیت کا عالم یہ ہوا کہ زکریہ علیہ السلام کے حوالے ہوئے، وقفلہا زکریہ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، بیت المقدس کے کمرہ تھا جو آگے کی سائڈ میں تھا، حضرت مریم کو اس کمرے میں رکھا تھا، مریم علیہ السلام کے پاس زکریہ جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں بریڈ ہوتا تھا، فروٹس ہوتے تھے مختلف قسم کے، تو حضرت زکریہ نے سوال کیا، انا لکی ھذا، ارے بیٹی تم چھوٹی سی ہو، تم کہیں جاتی نہیں ہو، والد تمہارا جانا نہیں ہوا، یہ فروٹس آیا کہاں سے، یہ گریپس کہاں سے آیا، یہ انگور کہاں سے آیا، یہ ایپل اور سفرجن کہاں سے آ گیا، انا لکی ھذا، تو وہ جواب دے رہی ہے چھوٹی سی بچی، میں نے عند اللہ، میرا اللہ مجھ کو یہاں کھلا اور کھلا رہا ہے، میرا اللہ یہاں پر بھیج رہا ہے. سنو، ہماری کتابوں میں بخاری میں ایک واقعہ ملتا ہے، مسلم میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کو بھیجا کسی کام سے 10 صحابہ کے ساتھ، اس میں سے 8 صحابہ شہید ہو گئے، 2 کو پکڑ لیا گیا، ان میں ایک خبیب تھی، خبیب کو پکڑ کے مکہ لے گئے. اب اشہر حرم چل رہے تھے، حرمت والے مہینے چل رہے تھے، اس میں وہ لوگ کچھ نہیں کرتے تھے، خبیب کو ایک گھر میں باندھ دیا، چاروں طرف سے سلاخیں خبیب بنے ہوئے ہیں، اب اطلاع دی گئی خبیب کو کہ کل کو ہم آپ کو شہید کرنے والے ہیں، کل کو ہم آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں، کل کو ہم آپ کو دنیا سے رخصت کرنے والے ہیں. تو حضرت خبیب کو جب یہ اطلاع ملی تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر کی عورت سے جہاں آپ بندھے ہوئے تھے، اس زمانے میں جیل خانے نہیں تھے، گھر میں باندھ دیتے تھے، فرمایا مجھے استرا دو، استرا مانگا، استرا اس لیے مانگا کہ کل کو میری ناش کے ساتھ نہ معلوم کیا ہوگا، میرے بدن کے بال نہ معلوم کس عالم میں ہوں گے، میں جلات کا چہرہ میرا بنا لوں، جب جلات نے بدن کے بالوں کو صاف کر لوں، میں اچھی طرح نظافت کے ساتھ ہو جاؤں، استرا مانگا اور اپنا چہرہ بنا رہے تھے. اتنے میں اسی گھر کی ایک عورت جو بعد میں ایمان لائے اور اس واقعے کو بیان کر رہی ہے، بخاری شریف میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرا منا سا بچہ کھیلتا کھیلتا خبیب کے پاس چلا گیا اور خبیب نے اپنی ران پر دکھا دیا، میں ڈر گئی، میں کانپنے لگی اور میں نے کہا مرتا کیا نہ کرتا، خبیب کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ چلو مجھے تو مرنا ہی ہے، اس کو بھی میں مار دوں، کہیں میرے بچوں کو وہ مار نہ دے. میں گھبرائی گھبرائی ایک دم قریب آ گئی تو خبیب نے فرمایا، بہن تو گھبرا رہی ہے، فرمایا ہاں، فرمایا گھبراؤ مت، میرے نبی نے بیجا طور پر بلا وجہ کے کسی کو مارنے سے منع کیا، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو مارے، یہ جہاں چاہے جس کو مار دے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو باخلاق، جو شرافت، جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، جو رحمت کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے امام غزالی نے لکھا کہ جس کا معبود رحمت سے بھرا ہوا ہے، یعنی اللہ، جس کا معبود رحمت سے بھرا ہوا ہے یعنی اللہ، مسلمانوں کا اللہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، اس کی رحمت کا عالم میں اس وقت کیا بتاؤں. اس رب کریم کی رحمت کا عالم اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ ایک اللہ کے حبیب کہتے ہیں ایک آخری جہنمی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے وہ کون ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے وہ کون ہے. مسلم شریف کتاب الایمان میں سب سے اخیر میں اللہ اس کو نکالے گا، اور حال اس کا یہ ہوگا کہ اس کے ایمان کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا. شاید لگتا یہ ہے کہ وہ عید پر بھی نہیں گیا ہوگا، جمعہ تو گھر کنار اس نے عید بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ہر دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا. اللہ اس کو سب سے اخیر میں نکالنا اور جہنم کے کنارے کھڑا کر وہ چلائے گا اور تعالیٰ دور ایک درخت نکالے گا. تو یہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس درخت کے نیچے بھیج دے جہاں تپش بہت لگ رہی. اللہ کہے گا کہ میں تجھے بھیج دیتا ہوں، آئندہ کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا بلا و عزتی کا یا ربی، اور میرے رب تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ ہی اس کو جنت میں لے جانے کا بہانہ بنا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں اس رات کو. وہ چلے گا اس درخت کے نیچے پہنچا، پھر اللہ ایک درخت اور لگائے گا اور وہ چلائے گا. اللہ پوچھے گا آپ کیوں چلا رہا؟ اللہ وہاں بھیج دے. اللہ کہے گا آئندہ نہیں مانگے گا. کہا بلا والی عزت کی تیار رکھنے، تیری عزت کی قسم میں نہیں مانگوں. پھر اللہ ایک طرف کا نکالے گا، وہ پھر چلائے گا کہ اب کیوں چلانا؟ کہنا وہاں بھیج. تو اللہ کہے گا تو بار بار قسمیں کھا کر توڑ دیتا ہے، بار بار میری عزت کی قسم کھاتا ہے اور توڑ دیتا ہے. اللہ اب نہیں مانگا، وہاں بھیج. اللہ وہاں بھیج دے گا. پھر جنت کے دروازے پر ایک طرف کا نکالے گا، وہ کہے گا اللہ اب نہیں بھیج دے. اللہ کہے گا اچھی بات ہے، جاؤ ہم نے تم کو اس درخت کے نیچے. اب جب وہ دروازے پر پہنچے گا اور جنت کا نظارہ دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اندر ہی بھیج دے، مجھے اندر ہی بھیج دے. اللہ کہے گا اچھا جاؤ ہم نے تم کو اندر بھیج دیا. اور کتنا دیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رواہ مسلم و بخاری، فرمایا اشرف دنیا، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ دیا، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ. اور ابو ہریرہ کی روایت میں کہ اس دنیا سے 1 گنا زیادہ. بہرحال صحابہ کا روایت کے الفاظ کا اختلاف ہے، بہرحال اس کو یہ کہا جائے گا جاؤ ہم نے تم کو بہت دیا. وہ چاہے گا اور جا کر واپس آئے گا، بلکہ دروازے ہی پر سے اللہ کو کہے گا ابھی جانے سے پہلے اس اگلے جملے کو بول کر کے. عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی، وہ ہنس رہے تھے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا، مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. شاگردوں نے فرمایا کہ حضرت آج کیوں ہنس رہے؟ تو فرمایا کہ اس جملے کو بیان کرتے ہوئے میرا نبی بھی ہنسا تھا، اور ہم نے اپنے نبی کو پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ بیان کرتے ہوئے ہنس رہا ہے. اس لیے اس حدیث کو حدیث زہر کہا گیا، ہنستے ہوئے حدیث. اب اللہ کو ہنسی کس پر آئے گی؟ وہ بندے کو اللہ جب یوں کہے گا کہ دنیا کے 10 گنا تم کو دیا، تو وہ بندہ یوں کہے گا یا ربی انت الملک وانت تضحك بي، اللہ تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کرتا ہے. کیا کہے گا اللہ سے؟ تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کرتا ہے. اب ہم کو اس پر ہنسی آ جائے گی کہ ابھی تو کانپ رہا تھا اور جب جنت دے دی تو اب دلیری سے بول رہا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ بلائے گا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا, چھوٹے چھوٹے گناہ تو نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, چھپتے چھپتے. وہ کہے گا جی یار وہاں انکار کی تو گنجائش نہیں, نہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ سب کیا ہے. اچھا اب وہ دل دل میں سوچے گا کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جب یہاں محفوظ ہے تو بڑے گناہ بھی تو سارے محفوظ ہیں. لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها, سب محفوظ ہے یہاں تو. ابھی چھوٹے گناہ کی اتنی بڑی فہرست ہے تو لمبے گناہ کی, بڑے بڑے گناہ کی کیا حال ہوں گے. وہ کانپ رہا ہوگا کہ جہنم لازم ہے میرے لیے. اتنے میں اللہ کہے گا کہ میرے بندے یہ جتنے تیرے گناہ میں نے گنوائے چھوٹے چھوٹے ان سب کے بدلے میں تجھے ایک ایک نیکی دے رہا ہوں, میں تجھے ایک ایک نیکی دے رہا ہوں. تو وہ بندہ خود ہی کہے گا اللہ ابھی تو تم نے چھوٹے گنوائے ہیں, بڑے تو ابھی باقی ہیں. اب ابھی تو چھوٹے گناہوں پر ڈر رہا ہے اور اب تو بھی کہہ رہا ہے کہ بڑے گناہ اب بھی باقی ہیں. روایتیں پڑھے, روایتیں سنے میرے بھائی, علماء کی خوشامدے کریں, ان کے پاس بیٹھ کے شریعت کو سمجھے. خدا پاک کی قسم دنیا میں کسی کی رحمت کے تذکرے ہوتے ہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمتیں پڑھو گے اس رب سے بھی پیار ہو جائے گا, اس سے بھی محبت ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں اللہ سے پیار نہیں ہوتا, میرے بھائی کو ہم نے اس کی رحمت کے تذکرے ہی کہے, ہم نے اس کی رحمت کو پڑھائی نہیں کہ وہ کیسا رحمان ہے, وہ کیسا رحم کرنے والا ہے. محدث مفسرین کے اندر فخر رازی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھا ہے, فرمایا بسم اللہ باب القرآن, قرآن کا دروازہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کا دروازہ ہے یہاں سے اب ہم گھسیں گے اندر, اور دروازے ہی پر اللہ نے لکھ لیا میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں, میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں. فرمایا کہ اگر کوئی یہاں قول لگا دے میرے گھر پر کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں, آ جاؤ میرے گھر میں, میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا, تو تم اس گھر والے سے متعلق کیا سوچتے ہو؟ فخر رازی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے دروازے پر لکھ دیا میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں, اور بھی تو صفت وہ لا سکتا تھا, قہار بھی لا سکتا تھا, ستار بھی لا سکتا تھا, اور جبار بھی لا سکتا تھا, یہ ساری صفات وہ لا سکتا تھا, لیکن ان میں سے کوئی صفت نہیں لایا, وہ رحمان لایا اور رحیم لایا. فخر رازی فرماتے ہیں کہ جس قرآن کے دروازے پر تمہیں رحمت مل رہی ہے, چلو اس کے اندر ابھی تمہیں کتنی رحمتیں ملیں گی, اس کے اندر گھسو تو صحیح, قرآن میں تمہیں کتنی رحمتیں ملیں گی. تو اس رب کو ہم نے پہچانا ہی نہیں. میرے بھائی میں جگہ جگہ ایک بات کہا کرتا ہوں, تم نے دنیا والوں کو آزمایا, ذرا اس کو بھی آزما لو. تم نے دنیا والوں کو آزمایا, دنیا والا ایک مرتبہ دیتا ہے, دو مرتبہ دیتا ہے, آپ کا مانگا ہوا برابر نہیں دیتا, اور دے کر آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے, آپ کو رسوا بھی کرتا ہے, آپ کے نام کی دھجیاں بھی اڑاتا ہے, آپ کو بدنام بھی کر دیتا ہے. حالانکہ اس نے زکات کی رقم دی ہے جو اس کا فریضہ تھا, اس نے صدقے کی رقم کی ہے جو اس کا فریضہ تھا, لیکن اس پر اس نے ہم کو ذلیل کر دیا. میرا رب وہ ہے کہ جس سے مانگنے پر ایک تو نہیں لاکھوں مرتبہ مانگو وہ خوش ہوتا ہی چلا جاتا ہے, وہ خوش ہوتا ہی چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے دروازے دن میں کھلتے ہیں رات میں بند ہوتے ہیں, میرا دروازہ دن میں بھی کھلتا ہے رات میں بھی کھلتا ہے, بلکہ رات میں تو اور کھلتا ہے. وہ کہتا ہے تم تہجد میں اٹھو, صبح کا وقت ہے, اللہ اعلان کرتا ہے, آدھی رات کے بعد اس کا اعلان شروع ہوتا ہے, وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے, قریبی بتا رہا ہے, آنا جانا تو اس کا ہے نہیں, لیکن وہ قربت بتا رہا ہے کہ میں تم سے قریب ہو جاتا ہوں. اور کیا کہتا ہے, حل میں مسترزق ہے, کوئی مغفرت مانگنے والا میں دے دوں اس کو, حل میں مسترزق ہے, کوئی رزق کا مانگنے والا, ارے دنیا کے دروازوں پر دھکے کھانے والوں اور تعویذوں کی بنیاد پر دنیا کو سجانے والوں اور اپنے کاروبار کو تعویذوں کی بنیاد پر بنانے والوں, کوئی تعویذ تمہاری دکان نہیں چلاتی, اللہ ہی چلانے والا ہے. اگر رات میں اٹھ کر اس سے مانگ لیا, حل میں مسترزق ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں کوئی رزق کا مانگنے والا میں اسے عطا کروں, قرآن میں ایک جگہ اس نے بہت پیاری بات کہی. دیکھو ایک تعویز دنیا تعمیر دیتا ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں, اور ایک اللہ تعویز دے رہا ہے قرآن میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کرے گا, يَرْزُقْهُ, اللہ اس کو رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. من حیث لا یحتسب, یہ اللہ کی تعویذ ہے تقوی. یہ جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کرے گا حق تعالیٰ اس کو تنگ راستوں سے نکال دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا, سہولتیں پیدا کر دے گا. یہ جگہ فرمایا ولباس التقوی ذلك خیر, ولباس التقوی, پہلے ظاہری لباس کا اللہ نے تذکرہ کیا, اس کے بعد یہ آیت آئے ولباس التقوی ذلك خیر, اشارہ کیا اللہ نے کہ جیسے ظاہری لباس تم نے بڑا اچھا پہنا ہے, ذرا باطنی لباس نماز والا بنا لو, تقوی والا بنا لو, اللہ کی یادوں والا بنا لو, یہ بہت اچھا لباس ہے. تمہارے ظاہر سے ظاہر بنا ہے, تمہارے باطن کے لباس اور تقوی سے باطن بن جائے گا. وہ انور ایک شاعر گزرا ہے دہلی میں, انہوں نے ایک اچھی بات کہی, چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں لیکن داغ نہ دیکھا سینے میں, چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں لیکن داغ نہ دیکھا سینے میں, اے مسلمان جینا ایسا جی گیا مرنے کا طریقہ بھول گیا, اے مسلمان جینا ایسا جی گیا مرنے کا طریقہ بھول گیا. اگلے شہر میں وہ کہہ رہا ہے اذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجدوں میں اے انور, اذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجدوں میں اے انور, لیکن جس ذکر سے دل ہل جاتا تھا وہ ذکر چلانا بھول گیا. ہمارے اقابر جو ان لمحہ سے نعرہ لگاتے تھے اور ان کے ان لمحہ کے نعروں پر دوسروں کو جوش آ جاتا تھا, وسط آ جاتا تھا, کیفیات پیدا ہو جاتا, آج وہ شان ہم میں نظر رہ گئی, رس میں آ گیا روح بلالی نہ رہی, رہ گیا فلسفہ وہ شان رضالی نہ رہی, وہ بلالی آزاد کا ہمارے پاس. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عجیب وہ غریب مسئلہ ہے, حرمین کی اذان پر سونے والا جاگ جاتا ہے اور ہمارے مؤذنین کی اذان پر جاگا ہوا بھی سو جاتا ہے. نصیحت کے الفاظ ہے, تلفظ ہے, کچھ نہیں. وہ والدین نے کہیں نکال دیا تو وہ آ گئے, کسی مسجد نہ بن گئے معذور. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقوی کا لباس, ومن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا. یہ جگہ قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ نے حضرت نوح کے ذریعے سے ان کی قوم کو کہلوایا توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, اللہ دولت بھی عطا کرے گا, اللہ اولاد بھی عطا کرے گا, اللہ نہروں کی نہریں جاری کر دے گا, اللہ کھیتیوں کو بھی آباد کرے گا. یہ تمام باتیں استغفار اور تقوی پر ہیں. استغفار بہت بڑا عمل ہے, یہ وہ تعویذات ہیں جو میرا قرآن دے رہا ہے, یہ وہ تعویذات ہیں. اور جب حضرت نوح کی بات آئی تو میرے بھائیوں میں تمہیں دعا کا طریقہ بتاؤں, ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا, ہماری دعا کیا ہوتی ہے, ایک منٹ دو منٹ کی, وہ بھی رٹے ہوئے الفاظ ہیں جس کو ہم نے بول دیا. دعا تو وہ ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرو, اس کی خوب تعریف کرو. حدیث شریف میں ہے ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح, اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے, اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. ارے دنیا میں میں اور آپ ہم تعریف کے بھوکے ہیں, ہم سوچتے ہیں کوئی ہماری تعریف کرے, حالانکہ بندوں کو کہا گیا کہ تم تعریف کے متمنی نہ بنو, اس لیے کہ تعریف تمہیں ہلاک کر دے گی, تمہیں برباد کر دے گی, تمہیں ضائع کر دے گی. لیکن اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. جب دعا شروع کرو اللہ کی تعریف کرو, ارے قرآن پڑھو اللہ کی تعریف سے بھرا پڑا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی تعریف سے, انہی کو یاد کر لو. اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہوگا گجراتی میں تعریف شروع کرو اللہ کی, اے مالک رحمان اے پالنہار اے میرے وجود کو وجود دینے والے, اے مجھے اولاد دینے والے مجھے مکان دینے والے, اے مجھے بیوی دینے والے میرے بچے دینے والے, مجھے کھیت دینے والے مجھے صحت دینے والے, مجھے عافیت دینے والے میرے مولا. یہ تعریف ہے اللہ, تعریف سے شروع کرو, پھر نبی پر درود شریف پڑھو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف. ترمذی شریف میں ایک صاحب نے درود شریف سے دعا شروع کر دی اور اللہ کی حمد نہیں کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انک عجل, تم نے بہت جلد لی تھی. فرمایا حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر مجھ پر درود بھیجو. ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب نے فرمایا درود شریف پڑھو اپنی دعا میں. فرمایا کتنی درود شریف؟ کتنا؟ ایک سلس ایک تلتیاؤس. تو حضرت فرماتے ہیں لو زدت لخیر, اگر اور زیادہ پڑھو گے درود شریف تو بہت اچھا ہوگا. تو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب آدھا درود آدھی دعا, یعنی آدھا درود ہی پڑھتا رہا اور آدھی دعا پر. حضرت فرمایا لو زدت لخیر, اگر اور زیادہ پڑھو گے تو اور بہتر ہوگا. فرمایا اچھا دو ترتیاؤں درود شریف اور ایک ترتیاؤں دعا. فرمایا لو زدت, اگر تم نے زیادہ کیا بہتر ہوگا اچھا ہوگا. تو پھر وہ صحابی کہنے لگے کہ حضرت پھر تو پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں, اب تو کوئی راستہ ہی نہیں, پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں. تو سنو حضرت کا جواب, حضرت نے فرمایا اگر تم نے پوری دعا میں درود ہی پڑھا اور کوئی دعا نہیں کی تو درود کی برکت سے اللہ تمہارے دل کی مرادوں کو پوری کر دے گا, اللہ تمہارے دل کی مرادوں کو پوری کر دے گا. دعا کے طریقے پہلے اللہ کی حمد و ثنا, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود, اس کے بعد کچھ اپنی کارگزاری, کچھ اپنے حالات, کچھ اپنی مصیبتیں, کچھ اپنی بے چینیاں. یہ شکایت نہیں ہے, یہ اپنے رب سے باتیں ہیں جو عابد اپنے محبوب سے اور حبیب اپنے محبوب سے کچھ سنا رہا ہے چپکے چپکے اپنی کارگزاری, اور اس کا ثبوت قرآن سے ہو رہا ہے. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنی کارگزاری سنائی اللہ کو, فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم فاستبصروا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اب یہ ساری کارگزاری, کیا کارگزاری؟ کہتا میں نے اپنی قوم کو دن میں بلایا, رات میں بلایا, جلوتوں میں بلایا, خلوتوں میں بلایا, اجتماعی گشت کیا, انفرادی گشت کیا, اے اللہ ان کو ہر طرح میں بلاتا رہا, اے اللہ ان کے پیچھے میں دوڑتا رہا, لیکن جب جب میں ان کو بلانے لگا جانو اور صابیہ ہوں, انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا, میری باتوں کو نہیں سنا, اپنے چہرے پر پردے ڈال دیتے تھے, یوں منہ پھرا لیتے تھے گھر والوں کو دیکھ کر کہ یہ نو آ رہا ہے, ابھی ہم کو دعوت دے دے گا مسجد کی, تو منہ پھرا کر اتنا بھاگ جاتے ہیں. یہ کپڑے اپنے چہرے پر ڈال دیا کرتے تھے, جادو اسادیاں ان کی آدانی وسطب سب سے آدھا ہوں وہ وسطب پر اس تک بھارا تم میں ان جاؤ تو ہم جہارا. پہلا میں نے ان کو انانیہ بلایا, بیانات بھی کیے, انفرادی بلایا, فقل تستغفروا, اور میں نے ان کو کہا معافی مانگو اللہ سے, معافی مانگو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یہ ساری کارگزاری کے بعد جا کر اکیل میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا. پہلے قرض لو. ارے دنیا میں آپ جاتے ہیں کسی کے پاس قرض مانگنے تو کارگزاری سناتے ہو یا نہیں, کیا کروں ایسا ہو گیا, ذرا کاروبار میں مسئلہ ہو گیا, فلا مسئلہ ہو گیا. ارے بعض مرتبہ تو ہم جب قرض مانگنے جاتے ہیں خدا پاک کی قسم اپنی عزت کو سامنے ڈال دیتے, اپنے آپ کو ذلیل و تمام کر دیتے, رسوائیاں ڈال دیتے اس کے ساتھ, ایسا ذلیل اور نکما بنا کر کے اسے پیسے مانگتے. تو کیا میرا اللہ اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ ہم اس کے سامنے اپنی کارگزاری نہ سنائے؟ اپنے کارگزاری سناؤ اللہ کے حق کے پر, دوسرے نمبر پر درود شریف پڑھو, تیسرے نمبر پر اپنے کارگزاری اپنے دل کی آہتوں کو سناؤ, اس کے بعد دعا کرو تعالیٰ پریشان ہو ضرور بے ضرور میرے بھائیوں ہماری دعا کو قبول کرے گا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ہر انسان جو آتا ہے اس کو جانا ہے, اللہ کی رحمت جو ہے وہ عظیم ترین ہے. اب تعالیٰ اس سے کہے گا جاؤ یہ جنت ہم نے تم کو 10 گنا عطا کی, وہ کہے گا اے مالک تو مالک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے, بھلا بادشاہ بھی کبھی مذاق کرتا ہوگا؟ اللہ اس کو حق پڑے گا اور اللہ کہے گا تو دیکھ تو صحیح اندر, تو اس کو یہ خیال آئے گا کہ یہ خیال کیوں آئے گا کہ اللہ اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی. میں اس کی مثال بچوں کو جب مسلم شریف میں اس روایت پر پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں کو مثال دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھو اگر کہیں تمہیں شادی کی دعوت ہو اور 11 بجے کھانے کا وقت لکھا ہو اور تمہارے راستے میں ٹرافک ہو گئی اور اس ٹرافک کی وجہ سے تم جلدی نہ پہنچ پائے اور قریباً شام میں 3 بج گئے پہنچتے پہنچتے, تو تمہارا خیال اندر سے کیا کہتا ہے؟ خیال یہی تو کہتا ہے نا بھائی سب کچھ اب تو ختم ہو چکا ہوگا, کھرچن بھی نہیں ملے گا. کرچن جانتے ہو نا, کرچن پوپڑے گجراتی میں بولتے, اب تو کرچن بھی نہیں ملے گا. یہ خیال کیوں گزرا؟ اس لیے کہ بہت تاخیر ہو گئی, سب سے اخیر میں تو جا رہا ہوں تو میرے لیے کرچن بھی نہیں ہوگا, سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. تو وہ سب سے اخیر میں چونکہ جنت میں جا رہا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اللہ سارے لوگ بہت پہلے پہنچ چکے ہیں, میرے لیے کہاں ہو سکتی ہے جنت کے اندر جگہ, اور وہ بھی 10 گنا جگہ. تو وہ جب اندر جائے گا تو اس صورت میں اللہ اس کو 10 دنیا کے برابر جگہ عطا کرے گا. اور پھر حدیث شریف نے فرمایا اللہ اس کو کہے گا تمنا کر, وہ تمنا کرے گا میں دنیا میں آپ کو کہوں تمنا کرو, آپ کتنی تمنا کرو گے؟ بہت بہت تو آپ یوں کہو گے میرا بنگلہ سونے کا ہو جائے, میرے گھر میں اس کو زعفران بھیج جائے, میرے لیے روزانہ کھانا حلال کرنے کا ہو, میری بیویاں ہمیشہ جوان رہے بری نہ ہو. یہی تو تمنا ہے, ہماری تمناؤں کی انتہا ہو گئی بس, اس سے اوپر تمنا نہیں. یہ ہماری آخری تمنا ہے, اس سے اوپر نہیں. بندہ جب تمنا کرے گا تو کتنی تمنا جنت میں کرے گا, اس کی تمنا جب اللہ کے سامنے یہ رکھے گا تو حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں رب کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ یہ کہے گا تیری تمناؤں کا 100 گنا میں نے تجھ کو عطا کیا, تیری تمناؤں کا 100 گنا. وہ رحمان ایک حدیث شریف میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دو آدمی کو اللہ بلائے گا اور دونوں کو کہے گا جاؤ جہنم میں, ہوں گے مومن لیکن گناہ کی کثرت بہت زیادہ, جاؤ جہنم. ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا, کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا. اللہ سے بلائے گا تیرا بھائی دوڑتا ہوا چلا گیا اور تو بار بار مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ کہے گا اللہ کو اے اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے, بوتاد میں بیٹھ کر عشاء کے بعد میں تیری رحمت کے تذکرے سنتا تھا, میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے تو جہنم کہہ دیا تو تیری رحمت کہاں چلی گئی, اس لیے میں تجھے بار بار دیکھ رہا. اللہ کہے گا اچھا میری رحمت پر تجھے اتنا یقین؟ وہ کہے گا جی رب کریم میں نے سنا ہے. اللہ کہے گا جاؤ اس رحمت پر یقین کی بدولت میں نے تم کو معاف کر دیا. کون پوچھے گا اس رب کو کہ تجھے کیوں معاف کر؟ وہ دوسرا جو دوڑتا ہوا گیا اللہ اس کو بلائے گا کہ تیرے بھائی کو رحمت پر یقین تھا, تجھے یقین نہیں تھا, تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا؟ وہ کہے گا رب کریم میں نے سوچا دنیا میں تو تیری نہ مانی, آج میں ایک مان لوں شاید مجھے رحم آ جائے اور میری مغفرت کر دے. اللہ کہے گا جا اسی کی بدولت میں نے تجھ کو معاف کر. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, اس نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. بہانے تو بناؤ رحمت کے, بہانے تو بناؤ. پہلے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا, اب تعالیٰ جل شانہ وہ کہے گا اللہ میرا قرضہ باقی ہے اس کے پاس, میرا حق باقی ہے اس کے پاس, میرا حق دیا. تو اللہ کہے گا تجھ سے پہلے لوگ آئے اس کا سارا ثواب لے گئے, اب کچھ نہیں ہے اس کے پاس, کیا مانگ رہا ہے. وہ کہے گا مجھے میرا حق چاہیے. اللہ کہے گا کچھ نہیں ہے. تو کہا اللہ چاہ میرے گناہ اس پر دے, میرے گناہ اس کو دے. ابھی یہ گفتگو چل رہی ہوگی اور اللہ پردہ کھولے اور شاندار مکان نظر آئے گا, اور وہ قرض مانگنے والا حق کو مانگنے والا مکان دیکھے گا تو رب کریم سے پوچھے گا اے رب یہ مکان کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ میرے اس بندے کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے, جو اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو وہ کہے گا اللہ میں اس کو اگر معاف کر دوں تو تو مجھے دے دے گا؟ اللہ کہے گا میری عزت کی قسم تو میرے اس بندے کو معاف کر دے, میں تجھے یہ مکان عطا کر دوں گا. اللہ کی رحمت. ایک ایک حدیث پڑھتے چلے جائے خدا پاک کی قسم اس رب سے پیار آ جاتا ہے, اس کے سامنے جی چاہتا ہے بار بار پریشانی جھکانے کو. آخر میرا نبی سجدوں میں اتنی دیر کیوں لگاتا تھا؟ اس لیے کہ اس کو پیار لگا تھا, اس کا دل محبتوں سے بھر جاتا تھا رب کریم کی اکابر اور بزرگان دین. رات کو آدھی آدھی رات سے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرزمین ہندوستان کا بزرگ آدمی وہ کہہ رہا ہے خوب سنو, فرمایا اگر ہمیں آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے نماز میں جو لذتیں آتی ہے اگر بادشاہوں کو ان لذتوں کا پتہ چل جائے تو وہ لوگ ہم اپنی دولتوں کو دیکھ کر ہماری لذتوں کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہیں وہ لذتیں سجدوں کی, عبادتوں کی, نمازوں کی, ذکر کی, تلاوت کی. بہانہ تو بناؤ اس کی رحمت کے لیے, کھڑے تو ہو جا. حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ یوں فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, فرمایا جو ایک بارش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں, جو ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں, جو چلتا ہوا آتا ہے میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں. اس حدیث شریف کا کیا مطلب؟ ان محدثین کی باتوں کو میں نہیں بیان کرتا, میں آخری زمانے کا ایک محدث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بات کو میں بیان کرتا ہوں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو یہ بتانا چاہتا ہے او میرے بندو, او میری بندیو, او میرے بندو اور میری بندیو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بارش تم آؤ گے میں ایک ہاتھ, اور ایک ہاتھ تم آؤ گے میں دو ہاتھ, اور تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. فرمایا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بندو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا, ان میں سے بھی کوئی, اولیاء اللہ میں سے بھی کوئی. ارے نبی جیسا نبی کہہ رہا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک, یہ محمد بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے تم میری شان کے مطابق تو عبادت کر ہی نہیں سکتی. لیکن ایک مثال دے کر اللہ ہم کو سمجھ, یہ مثال ہے حدیث میں, حضرت شیخ اس کو سمجھاتے ہیں کہ میرا معصوم سا لال آٹھ مہینے کا, نو مہینے کا, ایک سال کا, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو ماں کہتی ہے بیٹے کھڑا ہو جا, ابا کہتے بیٹا کھڑا ہو جا, بیٹا کھڑا ہو جا. محبت اور پیار کو سن کر بیٹا ہمت کرتا ہے کھڑے ہونے کی, اور آہستہ آہستہ آدھا کھڑا ہوا تو ماں اور باپ یوں دوڑ کر اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں, میرے لال تو گر جائے گا, تجھے چوٹ آ جائے گی, تو میری محبت میں کھڑا ہو رہا ہے. حضرت شیخ اس کے ساتھ رحمت کو بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو سمجھو, وہ اللہ اس حدیث میں یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم میری شرط کے مطابق تو عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو, تم کم سے کم کھڑے تو ہو جاؤ عبادت کے لیے, تمہارا رب اپنی رحمتوں کی چادروں کو لے کر دوڑ پڑے گا اور اپنے سینے سے تمہیں لگا گا. اسی لیے اس رب نے یوں فرمایا حدیث قدسی میں اسی روایت میں ماں تردد تو بے شک تردد تو فی موت المؤمن, بخاری شریف میں ہے. ماں تردت بھی شہید تردت بھی موت مؤمن, فرمایا اللہ کہتا ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا, شک نہیں ہوتا, کروں نہ کروں غلط یہ تردد نہیں, لیکن کہتا ہے مومن کی روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے. کیسے تردد ہوتا ہے بھائی؟ تردد تو ہم کو ہوتا ہے جس کے پاس کل کا علم نہیں ہے. میرے پاس کل کا علم نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں کروں نہ کروں, کروں نہ کروں کیا ہوگا. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, پھر شک کا کیا مطلب, تردد کا کیا مطلب؟ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں تردد سے شک مراد نہیں, فرمایا بلکہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اس کی نیکیوں کی بنیاد پر بلا کر کے اعلیٰ علیین میں اپنی جنت کی نعمتیں دینا چاہتا ہے. یہ جھمیلوں میں مصیبتوں میں جی رہا ہے, حالات میں پریشانیوں میں, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی ٹوپی نوچ رہا ہے, کوئی گالی نوچ رہا ہے, یہ بیچارہ اس زندگی میں میں اس کو اعلیٰ علیین میں لے جا کر اپنی جنت کی نعمتیں دینا چاہتا ہوں, لیکن اس کو دنیا سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے اس لیے دنیا اس سے چھوٹتی نہیں, یہ اور جینا چاہتا ہے, یہ اور جینا چاہتا ہے. بھائی کہیں بھی جاؤ وہاں محبت تو ہو ہی جاتی ہے. آپ کہیں مہمان جاتے ہو تو کہتے ہیں مجھے آج رات نیند نہیں آئی. بھائی کیوں نیند نہیں آئی؟ تو لوگ کہتے ہیں جگہ تبدیل ہوئی. کیوں؟ بستر اچھا نہیں تھا. ارے بستر تو تجھ سے بھی اچھا تھا, پھر نیند نہیں آئی؟ نہیں, ہمارے گھر سے ہمیں محبت ہے اس لیے گھر میں ہمیں نیند آتی ہے, وہاں ہمیں محبت نہیں اس لیے نیند نہ آئی. فرمایا جہاں رہتا ہے انسان تھوڑی بہت محبت تو ہو ہی جاتی ہے, دنیا میں ہم رہتے ہیں چاہے وہ ولی ہو مولوی ہو شیخ العدیث ہو صوفی ہو, تھوڑی بہت محبت تو ہوتی ہے دنیا سے. اللہ کہتا ہے میں اس کو نعمتیں دینا چاہتا ہوں آخرت میں بلا کر, یہ تھوڑی محبت لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بیماری دیتا ہے پھر شفا دیتا ہے, پھر بیماری دیتا ہے پھر شفا دیتا ہے. یہ بیماری شفا, بیماری شفا, بیماری شفا, اسی کو اللہ نے تردد سے تعبیر فرمایا. شیخ فرماتے اسی کو تردد سے تعبیر فرمایا, جب بار بار بیماری صحت بیماری صحت بیماری صحت, اور اخیر میں وہ بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے آخری بیماری میں اللہ بس ہو گیا آپ کو تو مجھے اٹھا لے, جب یہ تیار ہوا تو اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ کیوں دائرہ نہیں اٹھا لیتا؟ کیوں اس کو تیار کرتا ہے؟ کیوں بیماری شفا سے اس کو تیار کرتا ہے؟ فرمایا میرا مومن بندہ ہے, میرا نیک بندہ ہے, اچانک اس کی روح کھینچوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی, میں میرے مومن کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا. ہائے ہائے کیسا رب ہے, کیسا ہم نے اس رب کو آزمایا ہے. دنیا والوں کا بڑا تجربہ ہوا, ذرا اس سے بھی تو تجربہ کرو, اس سے بھی تو دل لگاؤ, رات کے آدمی پیر میں دو چار رکعت پڑھ کر اس سے بھی تو کچھ مانگو, پھر دیکھو کہ مولا کیا عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں ہم سب کو آخرت اپنی بنانا چاہیے, اللہ جل شانہ ہم تمام کو آخرت کی فکریں نصیب فرمائے, دین کی فکریں نصیب فرمائے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس تعمرون بالمعروف, تم تو بہت پیاری امت, تم بہت بھلی امت, اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے, تم بہت پیاری امت ہو, تم بہت بھلی امت ہو, تم لاڈل نبی کی امت ہو, تمہارا نبی بھی میرا بہت لاڈلا اللہ کہہ رہا, تمہارا نبی بھی بہت لاڈلا, اسی لاڈل نبی کی برکت سے میں نے تم کو بہت کچھ عطا کیا, ہم کو بہت کچھ کیا ہے لاڈل نبی کی. اگلی امتوں کا حال یہ وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو سنا تھا یہود نے سنیچر کو جب طے کیا عبادت کے لیے تو جمعہ کے غروب سے سنیچر کے غروب 24 گھنٹہ کوئی کام نہیں عبادت. عیسائیوں نے اتوار کو طے کیا تو سنیچر کے غروب سے اتوار کا غروب 24 گھنٹہ, اور یہ امت کی باری آئی تو انہوں نے جمعہ کا انتخاب کیا تو اللہ نے جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک کام سے منع نہیں کیا, بلکہ ہم کو کیا تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ, جمعہ کی اذان ہو جائے تو سب کو چھوڑ دینا اور مسجد میں آ جائے. افسوس ہمارا جوان تب بھی نہیں آیا, افسوس. میرے بھائیوں کوئی آر ایس ایس کے پلان نہیں ہے, کوئی یہود کے پلان نہیں ہے, یہ ہماری اعمال کی نبوست ہے, وہ ساری شکلیں ہیں حقیقت ہمارے اعمال کی نہ ہو سکے. کوئی ہمیں نہیں کچھ کر رہا ہے, کوئی یہود نہیں مان رہا ہے, کوئی آر ایس ایس نہیں مان رہا ہے, کوئی نہیں مان رہا ہے, ہمارے اعمال ہمیں مان رہے ہیں. وہ شکلیں ہیں ہمارے اعمال کی, اعمالکم امالکم شامت اعمال ما صورت نادر گرے. جب نادر شاہ بادشاہ نے حملہ کیا دہلی پر اور قتل عام شروع کیا مسلمانوں کا, تو مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے کہ حضرت دعا فرمائیں اس ظالم کے لیے, تو حضرت نے جو جملہ فرمایا شامت اعمال ما صورت نادر گرے, ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ یہ نادر کی شکل میں ظاہر ہوئی, ہماری بدعمالیاں ہیں جو آر ایس ایس کی شکل میں, ظالموں کی شکل میں, یہ سب شکلیں ہیں, حقیقت تو ہمارے اعمال ہیں. ہمارا جوان دیکھو نمازوں سے دور, رات 2 بجے تک گھومتا ہے گائنوں پر, فلموں پر, ویڈیوز پر, گندی تصویروں کے اوپر, اور اس کا سونا بھی اللہ کی بغاوت پر ہوتا ہے, اور فجر کی نماز چھوڑ کر اٹھتا ہے اللہ کی بغاوت پر اٹھتا ہے, سونا بھی اللہ کی بغاوت پر, اتنا بھی اللہ کی بغاوت پر. نمازیں ہمارے پاس نہیں, جمعہ کا ماحول ہر مسجد میں چلے جا, ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا وہاں تک مسجد میں نہیں آتے, ارے خطبہ کے درمیان بھی نہیں آتے, صرف 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور جمعہ کے بعد کی مبارک سنتوں کو بھی چھوڑتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. رمضان میں ہمارا جوان برسر عام کھانا تھا, قرآن کی تلاوتیں ختم ہو گئی, سود کاروبار عام ہو گئے. اللہ, یہ ہمارے اعمال کی نہ ہو سکتے. میرے بھائیو, اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں نہ ہو, اگر زندگیوں میں تبدیلیاں نہ لائے تو خوب سن لو, خوب سن لو, میں تمہیں کہہ کر جا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر تم چاہتے ہوئے بھی اللہ تمہیں نماز کا موقع نہیں دے گا, اس لیے کہ اللہ تمہیں کہے گا ہم نے تمہیں بڑے چانس دیے تھے نماز پڑھنے کے, تمہاری مسجدوں سے اذانیں ہوتی تھیں, تمہیں بلایا جاتا تھا, تم نے اختیاری حالت میں نمازیں نہیں پڑھی, اب تمہیں جمعہ نماز کا موقع, تمہاری اذانیں بند ہوگی, تمہاری مسجدوں کو تالا ہونا, تم چاہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ پاؤ, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو دیندار بناؤ, تقوی والا بناؤ, پرہیزگار بناؤ, متقی بناؤ. تمہارا نبی کتنا بڑا ہے, اگر اس نبی نے قیامت میں میرا گریبان پکڑا اور مجھے پوچھ لیا کہ میں نے عزت تیرے لیے سب کچھ قربان کر دی تھی, تو میرے لیے کیا لے رہا ہے, اس امت کی باری آئی تو اللہ نے 24 گھنٹے کام کو حرام نہیں کیا, صرف جمعہ کی اذان سے لے کر ختم نماز پڑھا, پیدا کو زیر کی سلاح کر دس جاؤ کاروبار میں, تھوڑا سا وقت لیا آدھا پونا گھنٹہ, جمعہ کی اذان میں نماز میں کتنی دیر, آدھا پونا گھنٹہ, صرف آدھا پونا گھنٹہ لیا, اور دینے پر آیا تو کتنا دیا, ترمذی شریف کی روایت لمبا کبھی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ, جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک اس 24 گھنٹے میں کوئی بھی مرے گا, شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو. اللہ کہتا ہے قبر کے فتنوں سے قیامت تک اور قبر کے سوال سے اس کو محفوظ کر, دینے پر آیا تو 24 گھنٹے ملے گا اور لینے پر آیا تو آ جائے گا. اس امت کو اللہ نے بہت نوازا, لیکن اپنا کمال نہیں, یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کا کمال ہے, آقا کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے, ہمیں نبی اتنا بڑا ملا, ہمیں قرآن اتنا بڑا ملا, ہمیں شریعت اتنی بڑی ملی, کسی شریعت کے بعد میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے شریعت کو مکمل کیا, اس شریعت کے بعد میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, صرف ہماری شریعت کے بعد تو ہمارا قرآن بھی اعلیٰ, ہمارا نبی بھی اعلیٰ, ہماری شریعت بھی اعلیٰ, اس امت کو بھی اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, بہت اونچا مقام. اللہ کا نبی یہ بیان کر رہا ہے کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اتنا اونچا مقام اس امت کو دیا. ہم اپنے مقام کو بھول گئے, ہم اپنے مقام کو, تم بہت پیارے لوگ ہو, تم بہت اچھے لوگ ہو, قرآن ہماری تعریف کر رہا ہے, اور کیوں ہمیں اچھا تھا برا تھا بڑے بڑے بنگلوں کی بنیاد پر؟ نہ اس بنیاد پر نہیں. فرمایا اس لیے تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بلائیوں کا حکم دیتے ہو, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ نہیں کہ تم دوسروں کو بچاتے ہو تمہاری زندگی کوری ہو, اپنی بھی زندگی اپنے بھائیوں کی بھی زندگی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مناہی اسنت ان تفاضل امتی فله اجر بیت شہید. مناہی اسنت جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اس زمانے میں جب فتنہ اور فساد ہوگا اور سنتوں پر چلنا مشکل ہوگا, ایک روایت کا حضور نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا میری امت پر کہ شریعت پر چلنا اتنا مشکل ہوگا, پھر میری شریعت کی روایت, شریعت پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں انگارا لینا مشکل ہے. یہ وہ دور ہے اس زمانے میں جو سنت کو, ایک سنت کو زندہ کرے گا. یہ اللہ کا نبی کہتا ہے اس ایک سنت کے زندہ کرنے پر اللہ تمہیں شہید کا ثواب عطا کرے. تو ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے. اللہ جل شان ہم تمام کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے, عبادتوں کو لازم پکڑو, معاف کرنا درگزر کرنا اس کو لازم پکڑو. مسائل تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں, دنیا آنی جانی ہے, اس میں مسائل بھی ہے, حالات بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, اور ایمان پر ڈٹے رہو. ایمان پر کیسے بھی حالات آ جائے, میری دنیا جا سکتی ہے, میں دولت کو تو کر ماروں گا, ایمان جانے نہیں دوں گا. ایمان کو بچاؤ. قرآن کا ایک واقعہ میں اشارہ کر دوں تمہیں, فرعون کی بیوی کا نام آپ نے سنا آسیہ, قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے. آسیہ ایمان جب لے آئی, ایمان بھی کیسے لائی, اس کے گھر کی مشاشا نوکرانی خادمہ وہ موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. بادشاہ کو پتا چلا فرعون تو اس عورت کو بلایا, سمجھایا نہیں مانا, ایمان پر ڈٹی تو کام تجھے جلا لیا کا کوئی حل, تیل گرم کیا, تین دن تین رات, آپ انداز لگائے تین دن تین رات تیل گرم ہوتا, اور پھر لائے. اس کے دو بچے تھے, ایک سات سال ایک ڈیڑھ سال. پہلے سات سال کے بچے کو ڈال دیا کام سے زیادہ, آنند فن کا ختم, عورت سے کہا بھی چھوڑ دے موسیٰ کا نہیں چھوڑ. دوسرے ڈیڑھ سال کا بچہ جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی ڈال دیا کام سے زیادہ ختم, کہا اب بھی چھوڑ دے. ماں کے پاؤں تھوڑے آگے پیچھے ہوئے, اندر سے آواز آئی مرے ہوئے بچے کی روح کی طرف سے, ماں نہ گھبرا, جس کو تو آپ دیکھ رہی ہے وہی جنت ہے. جم گئی بن اٹھا کر ڈالا اس کو ختم کر. اس کی اس عظمت اور استقامت کو دیکھ کر آسیہ ایمان لائی. اب جب آسیہ ایمان لائی تو فرعون نے بہلانا شروع کیا, بتانا شروع کیا, نہیں مانا. اب جو ہے سزائیں بیان کرنا شروع کیا, نہیں مانا. آخری فیصلہ فرعون کا ہوا, پھانسی دے دی. اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی. کیسی پھانسی دیتا تھا؟ کیسے؟ ایک لکڑا یوں رکھتا, ایک یوں رکھتا, اس پر زندہ انسان کو سلا کر کیلے مار دیتا تھا. اسی لیے قرآن نے فرعون کو کہا وہ فرعون ذل اوتاد, میکوں والا فرعون, کھیلوں والا. آسیہ کو سلایا اور کھیلے مارا. میں میری ماں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں, میری ماں تیرے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہوگی جو آسیہ کے پاس تھی. وہ فرش مخمل پر چلتی تھی, اس کا شوہر خدائیت کا دعوے دار تھا, اس کی عزت اتنی تھی جتنی تیری بھی نہیں تھی, اس کا بنگلہ ایسا تھا جو تیرے پاس تھا, وہ سونے اور چاندی کے زیورات میں لپی پڑی تھی, اتنا سونا اور چاندی تو تیرے پاس بھی. لیکن تمام کو ایمان کے مقابلے میں ٹھوکر لگا اور ایمان پہ جمی سو گئے, کیلے لگ گئے اور کھڑا کر دیا. اس موقع پر اس کی زبان سے جو آخری دعا نکلی ہے, قیامت تک قرآن کریم اس کو بیان کرتا رہے گا, تاکہ اے قرآن کے پڑھنے والے مردوں اور یہ عورتوں تم اس دعا کو سمجھ لو سیکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین رب ابن لی عندک ارے یہ دعا تو مجھے بھی نہیں آتی کیا دعا کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور آسیہ کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک اے اللہ مجھے تیرے قریب میں جگہ عطا فرما پیاری ہوا رب دل لی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون اللہ فرعون سے مجھے جلدی نجات دے میری روح نکال دے وعملی اور یہ اس کے کارکنان سے ونجنی من القوم الظالمین ان ظالموں سے مجھے نجات دے اللہ میں جان دے سکتی ہوں ایمان نہیں دے سکتی میرے بھائیوں میری بہنوں میری مائیں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ حوث میں خواہشات میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرو جوانی میں خواہشات اور جذبات میں اپنے ایمان کا سودا کر کے غیروں سے سازش نہ کرو اپنا ایمان بچاؤ یہ ٹیمپرری جذبات ہے یہ ٹیمپرری خواہشات ہے جو کل کو ختم ہو جائیں گے لیکن ہمیشہ ہمیں جہنم کے مستحق ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم تمام کو اعمال صالحہ اور ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے ان قریب اس علاقے کا اجتماع بھی آ رہا ہے اسی مہینے میں 18, 19, 20 اجتماع ہے ہم سب کو چاہیے کہ اجتماع میں پہنچے اور حاضری دے کر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنی پوری زندگی اجتماع تو وقت ہی ہوتا ہے اصل ہماری زندگی دین سے لگا ہے ساری اپنی زندگی کو دین سے لگاؤ اور دین سے تعلق رکھو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے آپ کی اس بستی میں 12-15 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا اس موقع پر آنے کا ہمارے دفتر سمیع اللہ جو ہے وہ جیسے اسرائیل روح قبض کرتے ہیں اسی طرح میرے پیچھے پڑے تھے 1.5 سال سے ایک کے بعد فون ایک فون ہی کرتے رہے 4 مرتبہ کہہ رہا ہے میں وہاں آ جاؤں دعوت دینے کے لیے میں نے کہا اتنا لمبا سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پھر ان علماء کرام کی محبتیں تھیں پیار تھا میں یہاں حاضر ہو گیا چند باتیں اللہ نے کہلوا دی میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کو بچا کر موت تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے واعبد ربک حتی یاتیک الیقین فرمائے تیری موت آئے تیری ایمان ہو یہاں عبادت بمانا عبادت نہیں ایمان یقین بمانا موت اور قرآن نے موت کو یقین اس لیے کہا کہ تمام چیزوں میں شک ہو سکتا ہے موت کے بعد میں کوئی شک نہیں یہ یقین ہے اس لیے یقین کہا اس کو اللہ توفیق عطا تو ہماری ذاتوں کا مالک ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی پالنہار ہے تو ہی مربی ہے تو ہی تربیت کرنے والا ہے تو آسمانوں کا مالک تو زمینوں کا مالک تو ہماری اولادوں کا مالک ہماری بیویوں کا مالک اے سمندروں کے مالک اے مچھلیوں کے مالک اے جنوں کے مالک اے انسانوں کے مالک اے رب کریم اے پالنہار اے مربی اے فعال لما یرید سب کچھ آپ ہی ہے مولا آپ ہی شافی ہے آپ ہی حاضی ہیں آپ ہی بیماری دینے والے ہیں آپ ہی موت دینے والے ہیں آپ ہی حیات دینے والے ہیں آپ ہی وجود دینے والے ہیں اے اللہ لاکھ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر صلوات و سلام ہو آپ کی آل اہل اولاد پر صلوات و سلام ہو آپ کی عظمات پر صلوات و سلام ہو آپ کے صحابہ پر سلام ہو اے اللہ ہم بہت پاپی ہیں بہت مجرم ہیں بہت گنہگار ہیں ہماری جلوتیں اچھی ہیں ہمارے کپڑے اچھے ہیں ہم ظاہر میں اچھے ہیں اندر میں بہت گندے ہیں اللہ اندر میں بہت گندے ہیں اللہ اندر میں بہت گندے ہیں لوگوں نے ہمارے ظاہر کو دیکھا اندر کو نہیں دیکھا مولا اگر ہمارے اندر کو دیکھ لے تو ہماری اولاد بھی ہم سے نفرت کرنے لگے گی مولا ہم نکمے ہیں اللہ ہم اس سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی معاف فرما دے نہ چاہتے ہوئے بھی معاف فرما دے اللہ تو کہتا ہوگا کہ تم تو غدار ہو تم نالائق ہو تم بے نمازی ہو तुम तो सिर्फ अपनी जरूरतों के वक्त मेरे पास आते हो वरना तुम मुझे भूल जाते हो। मेरी रहमत का लायक तो अबू बकर था, उमर उस्मान अली था, अबू बैदा आयशा खदीजा थी। अल्लाह सही है, वो सब कुछ दे देंगे, वो तो सब जमीन पे चले गए, अब कहां से हम लाएंगे उनको। जैसे ये हम ही है, जैसे ये हम ही है, जैसे भी है अल्लाह हम ही है। अल्लाह हम बागी सही, आसी सही, ए अल्लाह दर्जमंद सही, लेकिन ए अल्लाह कलमा तो तेरा ही पढ़ रहे हैं, नाम तो तेरे नबी का ही ले रहे हैं। अल्लाह तुझे तेरे नाम का वास्ता मगफिरत फरमा दे, दरगुजर फरमा दे। अल्लाह इस बस्ती पर तेरे खुसूसी रहमत नाजिल फरमा, इनायतों से मालामाल फरमा, फितनों को खत्म फरमा, बवालों को दूर फरमा, उलमा सलाह पैदा फरमा, दीन के दाई पैदा फरमा, बलाओं को दूर फरमा, घरों को आबाद फरमा, तिजारतों को आबाद फरमा, खेतियों को आबाद फरमा, अल्लाह सुन्नतों को अल्लाह आबाद फरमा, और सुन्नतों वाला मिजाज इस पूरी बस्ती वालों का बना दे, सुन्नतों वाला मिजाज इस पूरी बस्ती वालों का बना दे। ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा, ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत अता फरमा। दुनिया की मोहब्बतों ने हमें तुझसे अंधा कर दिया है, मौला हमें तेरी मोहब्बत अता फरमा, हमें नमाजों में लज्जत अता फरमा, हमें जिक्र में हलावत अता फरमा, हमें जिक्र में मस्ती अता फरमा, हमें सजदों में सुरूर अता फरमा, हमें तिलावत के कुरान में शौक अता फरमा। अल्लाह हमें हमारी नस्लों को दीन पर कायम दायम फरमा, अल्लाह ईमान को बचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बच्चियां गलत रास्तों पर चली गई उन्हें दोबारा ईमान की हिदायत अता फरमा दे, उन्हें दोबारा ईमान उनके दिलों में दाखिल फरमा दे, तेरी हबीब की मोहब्बत दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मगफिरत फरमा, इस बस्ती के तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम लोगों के हालात खुशगवार फरमा। ऐ अल्लाह इस बस्ती के कब्रिस्तान में सोने वाले और पूरी दुनिया में सोने वाले तमाम लोगों की मगफिरत फरमा, तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा। अल्लाह भी निकाहों के निकाह का इंतजाम फरमा, निकाह वालों को औलाद सालेह अता फरमा, औलाद वालों की औलादों को आंखों की तंदर बना। अल्लाह जो मांगा अपने फजल से अता फरमा, नहीं मांगा अपने फजल से नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से अभी भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस मजलिस के मुखलिसीन की आमीनों के साथ अल्लाह एक नजर करम फरमा ले, एक नजर करम फरमा ले। इसमें उलमा है, सुलहा है, हफाज है, दीन के दाई है, अल्लाह सफेद दाढ़ी वाले हैं, अल्लाह माएं और बहने हैं, मासूम बच्चे हैं, अल्लाह जिनका कोई गुनाह नहीं है, किसी की आमीन तो तुझे पसंद होगी। एक नजर करम फरमा ले, अल्लाह तेरी नजर करम हो जाएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह इन मुख्तसिम की आमीनों के साथ हम सब की आमीनों को भी कबूल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह बहुत सारे लोगों ने दुआओं का कहा लिखा मुतवक्के हैं, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा, सबकी हाजतों को पूरा फरमा, इस इस्तेमा को और तमाम इस्तेमात को बेहद कबूल फरमा, निकलने वालों के घरों का तकफुल फरमा, उनके आग औलाद की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिदायत के फैसले फरमा, हिदायत के फैसले फरमा, हिदायत के हवाएं चला दे, गुमराहों की हवाओं को खत्म फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, वसल्लल्लाहु अला नबी करीम बिरहमतिक या www.attableague.com, the reviver of